بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. واغدار دے دور دے حساب و بدلی. واغدار و اختیار مند ورته خلق وای پلانې د دې کور واغدار دی اختیار مند دانا یدینو لکه عرب وای دنا هم کما دانو ور مکړه دیو ته بدله لکه څنګه چې دیو کړیو مالک دی الا له الحکم والامر سورۃ الیاسین کی پیزش پہ تب آیات کی ذکر کئی اللہ لر اختیار دی فیصلے بد اللہ چلی گی دا مخلوق فیصلہ نہ چلی گی دا شواگدار دی چی اللہ تب پیش کی گی من الملک یوم ایزن للہ واحد القہار زورور ذات اختیار به چلیږي او قیامت کې چې دنیا کې د دې انکار کړی د قیامت کې به سزا ذکر کړي ار یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون بند بک مخلوق مہر بولے کو مینے بندہ بکم لے دی او خبری بکی ما سر لا سنا دی یعنی بیان بکی تکا نسبت سر مانس دا بدلی گی او گوائی بکی پریوان اخبید دی داسی او رز دا قیابت دا اعمال و بدل بکی بیلوی گی او دا دریم دلیل نید سلورم دلیل دی پداوه باندې رب رحمان رحیم مالک سلورم دلیل دی پداوه باندې د اولوهیت او دا مالک څنګه چې رحمان خاص دی الله پوری بل شاد فردانم نشیخ ہو دے ہاں کہ نسبت و اضافتی مالک الدار وغیرہ مدا مجازن اطلاق کی گی لکا سورة الیاسین کی یو قبیائم حیات کی مخلوق تدوالک نسبت شوی دے دا مجازن دے یو قبیائم حیات سورة الیاسین اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون نسبت شو مجازا دسارو مالکان دي بلا نسبت چې مالک لفظي خاص دي الله کو بل شا نم نشيخ هو دي ردی وجنا هغه روایت ملک الاملاک شاہنشاہ دامن دے لکه صوفیان سوری رحم الله وای وای شاہنشاہ ایران ملک الاملاک بادشاہ دا بادشاہ رو هغه الله دے وای زبنت شاہ و تذل انت شاہ عزت و ذلت اختیار بند دے الله امام صالح رحمه الله وی مشهور امام د لغت او د نحوی جدا د ازدادونه دی مالک په مان د اطاعت هم راځي او په مان د اشیاء هم راځي او دا لفظ د دین په قران کې څه تقریبا وش په ته ځای راغلي دي او د دې اطلاق په قران کې په مختلف معنی باندې راځي او ما تاسو ته ویلو لکه الوجوه والنظائر من اصول کې بیان کړو یو لفظ په مختلفو معنی باندې راتلل او نظائر ماندا د الوجوه معنی مونږ کوي او نظائر چې د دې لفظ د دې آیات نظیر په ځای کې شته دي او دا غي عنوان مونږ پیش کړو القران يفسر بعض بعض وبیا مونږ واقعي ذکر کړو په ابراهيم علیه نبی نه علیه الصلاۃ والسلام مونږ کله د دې اطلاق کیږي په آخري باندې تاسو وګورئ دې صورت کې سورة البقرة سورة البقرة دو سو اشبق پر دو سو لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین آیات 285 جہاد دے زور چریگی مرتد ته سزا ورکولو کېشتا اذن پسنګ ویلای اکراه فی الدین دا معنا زبردستی نشته په منلو د عقیده کې هغه باطنی شی دی او ظاهری احکام د شریعت هغه حمل نه په ظاهر باندې لکه حدیث کې راځي د چې انکار کوي ظاهرا ناغه د پار سختی شته مرتد د پار سختی شته او چې ظاهرا انکار کیږي د دین خلاف کیږي نو جهاد ورلسته دي نبی صلی الله علیه وسلم بارک راضی خپل ځان د پاره یې انتقام نه دی اغیسته شانه او کله الله د دین خلاف وکیدل ربیع به مختک سر شو انتقام یې اغیسته وګورئ د شایر الله توهین کیږي جهاد دی او په معنا د شریعت دین کله په معنا د شریعت راځي لکه سورته آل عمران 19 آیات ان الدین عند الله الاسلام شریعت قانون ومن يبتغي غير الاسلام دينا لك غايات فلن يقبل قبول ونش دارن لا قران کی ذکر کئ فلن يقبل منه ملء الارض ذهبا یا دارن لرازی لن تقبل توبتهم ابن ماجہ حدیث هم دی قران آیات کی مرازی نو ظاہران شکال لے بدیگ ابن ماجہ کے راضی ربی داتی توبہ نقب لے نو شکال لے چرا سڑے توبہ و باشی یا اللہ چر ذکر لن دوام دپار راضی انکار ہمیشوالے تر آخر اپوری دا دنیا تو داغی جواب شیخ القرآن رحم اللہ و طولو درس کی یو دا معنا چې دې توبه ونه واسي مبتدی توبه نه واسي هغه ورته ثوابي ګناي نه ځکه توبه نه قبليږي یا دے پدی حال باندې مرشی نو توبه یې خبرې نه مات نو رسو یا دے وی پدی حال د ګناه کفر او د بدعاتو نو توبه یې ځکه نه قبلی مطلب یې دا او کدا پریږدي نه بیا قبلی کی توبه بیا اشکال نشته او کلا د دې دین اطلاقیږي په ملت باطله لکه سورۃ الکافرون کې لکم دینکم ولی دین تاسو لپاره دا باطل طریقې دي تاسو باطل دین د زما لپاره دا حق دین دي سلورم آیات دارنګه په معنی د تابعداري راځي لکه سورۃ التوبه یو کم درشم او نهل دو پندرشم او کله دین په معنی د غلبي سر راځي لا تكون فتنه ويكون الدين لله غالبا آیات درس سوره واقعہ شپږشتم کلا پاد ماند عادت او د سیرت سر راځي لکه سوره اليوسف شپږ ویایم یوسف کذالک کتنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک اللہ نو دلتا دین پا بعد طریقی قانون و دستور دا عمل او کل دا پا معنی دا قانون شرعی سر رازی سورة النور دویم آیات وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قانون شرعی دا اللہ کو قانون جاری کولو کی چر پتا سوانی دربی رانشی سرہم موننشی نو دینه نسی تاسو لره نرمی په چلولو د قانون د الله رب العزت مجرم ته سزا ورکا بل سړی بجرم نه کوي نو قانون شرعی او دغه وجه د حدیث کې راځي دا اسانید متعدد دی حسن ګرځي قابل د استدلال دی یو حکم د الله پزمکه باندې قائم اول او چلول د سلويختو کالو د رحمت د باران نه بهتر دی سمانه د ډیر ضرورت وی د خلقو باران ته او چوش یو خوشالي دا غینه بهتر دی یو حکم د دین آسان حکم ورکوټه حکم ولي نه او کله د دین په معنی د عبادت راضی لکه سورۃ الزبر آیات نمبر 2 او کله په معنا د دوار ازيره ک سورۃ المؤمن سوال لسم آیات او کله په معنا د حساب سره راضی جزاء حساب بدله لکدل ته چې مالک یوم الدین دا حساب او د بدلی لفظ الدین په دې معنا قران کې راډی راځي په نسبت د نور معنا دلته سوال راځي چې د مالک اضافت دین ته وکړو د الله حضور اسمان ډیر نه غوښتل نه ذکر کړو رحمان به ذکر کړي رحیم به ذکر کړي نور به ذکر کړي د یو جواب ادا دي چې ملکیت مجازی ختمېدلو ته اشاره ده لکه سورۃ المؤمن شپاړسم سورۃ الانفطار نولسم کې ذکر کړي دویم جواب د مشرکینو دا اعتراض د فکولو لپاره لکه سورۃ الیونس اتلسم آیات کې ویلي یقربونا الی الله زلفا شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله اغاثت الاحفان کی ہوئی دا شرک جڑ تعظیم دا قبور و دا صالحینو او تصویر دا من او اسباب دي د شرک. مشرکین ویل زمن شفارشیان دی مشهور شبا او پزور ابو مخلاصی شفاعت قهری ها اولائی شفاعونا نو دفع اکڑا چه در قیامت دورج واقدار و اختیار من اللہ دی شفارش بنک الا بی ازنی او سلور لاری بی سورت السبا دو اشتم در اشتم آیات کی اغی بند واقدار ندی حصدار ندی دا اللہ سرا معاونین ندی دا اللہ سرا شفارش نشی کولے وزور اخلاصول نشی کولے آن اللہ اجازتو کی شفاعت بالعزن بوی او داغی سلور شرطو نمم مخ کی ذکر کن اوس یو بل خبر ذہن ترازی چې ګوره اضافت د مالک دین ته چې مالک دې د قیامت نو د دین خو دا خو تنسیس کوشش تنسیس یو کو صراحت یو کو نو په نور ورځو باندې بیسی مالک نه خالی یو د قیامت دې نورې بندګ سی نمونگ وای علماء دو اصول وی تنسیز پا شیبانی نفی دا ما عدا نکی خلاص خبر نو دا دیم مالک دیو دا نورون سره مالک دیو فی ستت ایام شپا گرزو کی پیدا بل طرف تا آیا ما دا مغالط راجی غلطی راجی سویتا چی پا اصول وار علم نی شپا گرزو کی پیدا کلی او بل طرف تا وی کن فی کن شن شو بس فاصله د الله په حکم کې دی او فاصله چې وی نه د مخلوق او د حضور دی د دې تعبیر شارح د بیزاوی هغه ویلي دی مراد څه نه لمحې د شپږی شپږ ورځو کې په یو لمحه کې حکم کو بل لمحه کې وکړو په بل لمحه کې وکړو نو کون فیکون سره تعرض نشته حاشیه شهاب هغه دا جوابونه کړی لکه مونږ ویل کله یو په معنا د وخت راځي یو به یو کله ورځې ته وایي کله په معنا د وخت لکه سور انفال کې مونږ ذکر کړی وو چې په دغه ورځ باندې شا کی نو معنا څه دغه تمام ورځ کې شا کی نه په دغه وخت کې د جهاد او د جنگیدو دی وخت کې نو مطلق وخت ذکر کړل اوس ایا کنا عبدو څنګه عجیب مناسبت دی سوال طریقه او مخ کې ذکر شوی و د الله صفاتونه مالک تاسو وکا خوشامندی وکا عجزی پیش کړ ارس استاری اللہ تا زبا تربیت تا تا مختاجم رب تا تا مختاجم تا اختیار منی نو سکی ایا کنا عبدو و ایا کنا استاری پل حاجت را دیکھ او ایه دن سرات اس دو مختلو طریقه خی او ما بیلیو چی سر دا دیان پا ایا کنا عبدو و ایا کنا استاری دی دو الفاظ جمع کرده رست براشی او دیکی دا بدی آغا محاسنو تیم اشاره اکرا التفات دا غائب نا حاضر تا ایا کنا بودو اللہ رب العزت پا خپل صفات کمالیو پشیوناتو سرسو اپٹو اقل لباورا دا نظر دا انسان نماورا کنه حقیقی تا اقل نرسیدو منگ دیلا احمانا کی ویلی ہو کنه دوست اشنا شو نو ایا کنا بودو حاضری بودو اللہ استا دربار کی حاضری بودو نو ایا کنا بودو یو یا مخ کی دلائل ذکر کرا واغا دلائل پدی دعوی بانیوچ ایا کنا بودو و ایا کنا استایی دا اثر مرتبه دا دلائل کله دلائل ذکر شي نتیجه بعد راوړي لکه دت یا اولائک علی اولائک علی هدن من ربهم انته دلائل نورست سکړي نتیجه ذکر کړي او کله چې مخ کی ذکر کی دا د قران برابر دی عبادت سو مانو باندې راځي یو په مان د نفرت لکه سورۃ الزخرف کې سورۃ الزخرف یو آتی آیم آیات کې راځي سفارا پینزشتم یو آتی آیم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين کوي د مهربان ذات د پاره سو نائب ولد وي نو زه کوي اول د انکار یانو نه ما ورته بیا مددگار نه ویل کنه مختای ته سو مددگار یا دا مان چې ما غو عبادت ان شاء الله راوش نو په مان د نفرت یم زه اول د نفرت کوونکو نه دارنګ له عبادت په مان د ملوکیت طاعت قربانی حبس لزوم پدی بارو سر راجی او د شریعت په استراکی عبادت داغی فرق ذکر کئی انشاءاللہ زورست بیا ذکر کوم یا عبادت د بدن دی ظاهری یو د زړه دی یو د خپل دی بیا عبادتونه په فقہ کې پنځه وخت مون ذکر کوي دا غي تشریح کوي په فقہ کې قران او سنت پنځه وخت مون ذکر کوي بیا د ارکان او پنځه افسان ذکر کوي حواس ظاهری او باطنی پنځه نو ټول 50 قسم جوڑی گی انشاءاللہ تفصیل بے ذکو لیکن ماخذ در تخیر شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ دا بدارج السالکین اولنے جلد او منازل السائرین دا شیخ یحییٰ انصاری متن نا پاغا باندی دا لکھل کری در جلد او درجی د ای اکنا بدو و ای اکنا سائین در ای مراتب او اقسام در کلی حل کردی دی ناو دی عبادت اقسام چیزا منگ اکابی رو بذکر کول زین تا مراجی کنن ناغت دو کردی انشاءاللہ زبی بیا ذکر کول خودل تا منگ رازو ای اکنا بدو دا مفهول دی ای اکا دنا بدو دفار او درجه د مفعول ومن تفتر الک د فعل نورستوی کنا نو دا یو لې مخکې نو اصل کې خدا شي پکارو جناب دو یاک یا نابودو ک دغه شی مختصر ویلې پکار ومن وای اصل کې قاعده دا ده چې تقدیم چیزکم سیس مرتبه ورستوی کما حق و حد آخیر فائده ورکی دا حصر و دا اختصاص تقدیم لما حق و حد آخیر یفیدو حصر و الاختصاص دا خصوصیت فائده ورکی او گوری کسان دیر ناستی او سڑے ہوئی چی دا سپینگیری سپین رو بی تی نمخ کشی نو دا تخصیص دا عبادت خنور خلقون پی خودی کسی دی حصر و تخصیص خو منگا دا عبادت ستا ذات پوری خاص کو ایا کرم خاص ستا عبادت کو تعالی را عبادت کو تخصیص ہو نو کدا سی تنبیہ میں نہ وکڑے نو تخصیص نہ فائدہ کینا نو تخصیص راغے پا تقدیم دا مفعول سر حصر راغے عبادت بن شو اللہ کو خوب علماء دا معنیو ذکر کئی چپا حصر و اختصاص کی دو مادی یو ایجابی یو سلبی نو دلتا ایجابی صراحتن سلبی زمنن پا کی پرتن خاص تمام اقسام دا عبادت خاص تالکو نبل چالا دبل نمنخی شو او قرآن دا ذکر کئی کلا عبادت ثابتی اللہ لہ او کلا منفی کئی دچانا دا غیر دا طریقہ دا قرآن دا حصر دا قرآن دا آیاتونو تائید دے یعنی آق قرآن آیاتون ہم دا دے تائید کئی بیا عبادت یو لفظ دے او د دیو ماندا د عبادت لغوی او بل ماندا شرعی د په لغت کې عین با دال دا پاجزې سر په معنی راځي لکه عرب وای عبادت طریق لار ذلیل کړې شو پیمال کړې شو خلق په خپل دی یعنی خزلی لگ نو دا عبادت مادہ کس دا عاجزی ذلت نو چکل دا معلوم شو نو عبد کی صفت دا خدای توب نشت دے نو عبد تم عبد زکو چی دے عاجز دے او گوری مون سی کئی تندے پزمک لگی عاجزی دکنا نہایت عاجزی دا دیو جن حدیث کی چرازی تندی خودلو تبسشے اچتائی نا تندے بنا پاکی دا دا عاجزی خلاف تو ای برا داک دم جدا شبا بسر دم مجھنے سلو کرسائی بانے بکی نا مستر تب بالا کی دم یا از وی کبانی هم اوچت با کسو با دون اخکتا کی گی او سیده کول لی اللہ تن بدا رسی بیو کن اللہ اصلاح الرسوم کی دا جوریم و اسیم اگا دا سی علیم و دا حسین علی رحم اللہ شاگرد ہو دا ورزی بید علاقی رسمون او کتل طالبان دو اسر و بیا باغا کتاب کی ولی کن گرزی در رو لوی علیم اگا ویل چه حلال خوراک سوکی اولاد شی نوی دیر خو قرآن یادی که دیزن بزان سر او روجی اور سیود اکمیان والی حسین علی رحم اللہ قرآن بیادو دارنگ لزمو شیخ بامی چی یو کال سڑے حلال اخری او قرآن دکینی دا قرآن اغا پت رازونا اغا علوم پا بی اللہ ظاہر کی دو تاسی او گو رئی عبد تابد ولی وی زکا چه دے عاجز ای او پا مقام دا صفت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت عبد راوڑے او دا قرآن پا اہم مقاماتو کی ذکر کئی لکا عبدہو تشہد کی منگوائی تارنگ سبحان اللذی اسرا بی عبدہی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی عبدی ذکر کرے دی منز کے منگوائے عبدہو و رسولو سبانا محتاج دی اللہ او پاجزائی بانی دا خصفت تیر بندہ نسوک چوئی تاج دا لولاکی پسر کرے دی لولاک ما لولاک لولاک فلولاک ما خلقت الافلاک دو دا غلط تے الفاظ یوں غلط تی منگ مخیویلی اتاستو سورو کی قائدہ دا محدثینو دا چکم الفاظ دا حدیثو رکی کی بلاغت پکنی کمزوری نو دا نخا دا چه دا چه دروغ جوڑ کری دی. پیغمبر اللہ پا اعلا فصاحت و بلاغت را لگلی دی. یو بل حدیث و قرآن دوان وحی دی. وما ينطقان الهوى ان هو وحی یوحا. نو بیا سنگ دا سی رکیگ و بیکار الفاظ استیوالی. او گور عربیت یا مغلط دا سی. لو لاکا لما خواهی سنگ خلق تر ندی سی لما يخلق الافلاق بیا پکار نو دا قائدی دا ام غلط دی عربیت یا مغلط دی فاتش و معنی نو عبد الرحمن زید ابن اسلم رابی دی آغا غلط سڑی حدیث ثابت ندی ولی کتنوی نما با دنیا نوی پیدا کری جنت بمی نوی پیدا کری تو زخ کل خدایی بمی نوی ظاہر کری داوی ملالی خاری وی چه معنی صحیح دا لیکن زمان گوستر اتفاق نشتا لوی سڑی دی ایبام دی ابن عساکر دو مطابع و شواهد ذکر کری دی کتنوی جنت بمینوی پیدا کریں دوزخ خدایی بمینوی ظاہر کریں نو اغا روایتون هم موضوعی دی نو تایید داغی نکی دادو چه معنی سی شی دو دا قاعده دا محدثینو چه پا موضوعی روایت بانی تاییدم نکی گی و شواهدو کیم نشی پیش کرد نو معنی ام سی نه امونگو آیو عربو چه لفظ وزکڑی نو دیو خاص معنی دا پاریو کنی نو تیو سڑی دوائی چه خر انسا معنی تا تا ماما ہوئی دا منی اغا نو چه الفاظ غلط شو نو معنی دا کم دن شو لڑا لڑا خبر دام کلاس شو ولی منگوی چه نحویانوی چه الفاظی خاص معنی دا پارا وزی الحمدو کی چه منگوی ناغد آوال و اصل سورة الزاریات شپک پندو سم آیات کی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قران ختم کړه دا مخلوق پیدائش مقصد سو صرف او صرف د بندګۍ د لپاره تمام اقسام د عبادت تمام اقسام د استعانت خاص کول صرف الله پوری نه ثابتول غیر الله لا بس دا مسله دو ګورئ دا خو لغوی مسله عجز وای ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقامات کی رائے جو صفت ذکر کی خلق کوئی عبد نو نو سو کوئی سورے نو قرآن سورے ثابتی دا مخلوق دارنگ لحدیث کے راجی مجمع و زوائد دا نور الدین حیثمی رحم اللہ و سند روح صحیح ام المومنین عائشہ صدیقہ ام المومنین حفصہ عائشہ نا او میمونا رضی اللہ تعالی عنہما خلقوئی قائدہ دا عرب دا او ام المومنین اموئی دمیزی کی سڑی نتا پوس مکو او دا مرگری نتا پوس کو او دا پیغمبر صلی سوک پاتی شو مومنان امیان دی ناغوی بخپوئی گی او یقینی امام درسی علم کی ماغوی خپوئی دی صحابہ براتل دو مہات المومنین نبتا پوس کو دینی مسئل او دا کور پھلاتو ام بے خپوئی ناغوی منگ ناستی و ناسا پی پا منگ بانی سور بشو چا منگ قتل پیغمبر علیہ السلام دارا سور اشتره که نشتر دارنگ لطبقات دی ابن سعد کی ام المومنین ذکر کئی چا سور او دا پیغمبر او سوک چی وی نور ناغ دلیل که چی پیش کئی دا خصائص الکبرا روایت تی دا سیوتی رحم اللہ فاغا سنت ذکر کرده زان اخلاص کرده خلق فرق بانی نکوی گیا منگ مخی فوائدو کی ذکر کرده جبریل امین نای تقوسو کن چه زما دا پیدا کدو نمخی نسری دری و کنا ناغویل آو اسمان کی بے اسطور او شپگ میشتی بخکار کدو او شپگ میشتی بسو نمو نبی علیہ السلام ای غزو دا روایت سند په اعتبار صافیت درو دي محدثین درو په سند کلام کوي پلانې درو جن دي پلانې درو جن دي پلانې نو درو دي الله یا هغه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم د نوم نه پیدا دي لکه اوس بریلی انم دغه شری وي کدا هم د نور عادتی د فطرت په طریقه پیدا شند د نور مخلوق پرمن شي سفر اور باندې پوښ دے بارہ کی جو سونا روایت تھی وزر زنادقہ ہوگا یا داسی چو پیدا شو نو ایک دم سجدی بانے پری ہوتا دائم دزان نجو پری خلق دے خسوئی یا محدثین ذکر کئی ہارا گا روایت چپا کے د نور نہ د مخلوق پیدا کی دلی د نبی علیہ السلام د نور نہ نو دا وزہ دا وکیزم درو دا ابن ہشام محدث دے مشہور اغوی رور رہا تھا پیغور رہا تھا ڈیر بے خوندہ ڈیر بے کار سڑے قرآن دیا ہم داغ زمانی دا قرآن طریقہ داسی ہوا اس کو دا حفیظ نے تب اس کو کہا رمضان رازی نے بے وقت کوئی ہے اس پتہ نشتہ آیات پتہ نہیں گیا نو پہ دو رضو کی میں قرآن یاد ویدا میں ناشنا کر رہا اور بیا میں خلق و تواب رہا ذکر رہا تھا پہ غورا کہ چھتڑی بے غرط و بے خوند سڑے قرآن میں شیاد رہا اللہ اکبر اور بلکار میں پومر کی ناشنا دا کر رہا ہوں حدیث کے راضی نموٹی نے سیوا کا سوک گرا لکا ہائی دوران کی حدیث تھی ہوگا اور یہ مائد چھتڑی مطلب بدا ہی نماتی زی نواز کوئی نہ ملے ناشنا دا کا قصہ دا کلی حدیث نہ لکھلے دا غزی دے چار سرے کیوں ملاؤں دا بیدات و سٹھا ہوں بے بیکار سڑے دا تقریر بدا ہوئے چھے دا کور نراؤے تم دا شگاڑی کا نم تقریر بے پدے کیوں کو نم بے درو ہوئے لب خلق بے مشال دا دا تقریر دے یہ عرض یہ قصہ ہے گولا اور خود حق پرست دشمن وی دا موحدین چی دانتا ہوئی دا دی مثال دا شدے وی او سڑے ہوں خزویم دا داوی مثال لے دا باطل پرست ہوئی ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کئی کتاب کی چہ ہر باطل فرس حق پرست ہوتا باطل فرس تو ادا زڑا طریقہ دا وہ ایک مور و ادو ایلو نا جو پرلن یو خیاری نا علم را شدو گو نو ایک سار چگا سڑے تللو نو خزی تیوی جامعی میں اگدی دی یو لیوش بطن والی لنڈی ہوئی نو چې لږ مخکې شو د کېدی شي د ښځې نه هېرې شي نو مشر لور ته یې وویل چې یو لېش به تنه والي صحیح شو نو چې بیا وتو د ور نه نو کشرې ته یې وویل کېدی شي د مشرانو نه هېرې شي نو هغه ته یې وویل صحیح ده نو مور راغله نو یو لې هغه یې تنه لرې کړې نو مشره لور راغله نو هغه تنه هغه نورې لرې کړې نو چې ابله راغله نو جاکټ او جانګې یې درنه سړی راغله جاکټ بې دې خلکو د دین نه دغسې جاکټ او جانګې دام نشته او دام نشته دا داغت راما درو گئے منگوائیو ہر باطل فرس دا بربندی اللہ اکبر ناغی دا غلطی مانی کئی کل اوی علی رضی اللہ عنہ دا بدر چینے سر جنات سر جن کرے وہ درو یا محدثین وی ہر اگر روایت چپ آگئی کی یا علی سر آوازی نو دا صدی درو دی یہ روایت چه علی تما سرا پا منزل دا حارونی لکسنگ چه حارون موسا سا سمانا شده حدیث خلق بیانه ام دقا زوتای مطلب داو چه موسا علیہ السلام دور کی امن و چه حارون علیہ السلام اختلاف شروع نو امن بی دی دو صدو کی بس دی صدی جمان و مان و رسکو کسان امن ستا خلافت چه راجی نو دقا شبه حالی لکه دا حارون اختلاف ورا دا حدیث مطلب دا خلق دے سے جوڑ کلا ہوئی اللہ ری کو محدثی ربار رحم دا سے صفائی کھڑی رہا چیزا دا تدشب لے اگر آوی مسلوب پانسی کھڑے ہو ناغا اور توی علا چی ما وج نہیں عبدالقدوس شامی نما خواتز را حدیث ستا سی کتابونو کی دن نکڑی دا غیس را بسکو ناغور توئی چیز پروانشتا یحییٰ بن معین امام احمد بن حنبل گند کی سڑی جوندی فتح بن الرائے وسط دا درو اتو زرے ٹول تے نا کو وستا پیدا نو دا پیغمبر حدیث الله دا شیلم ورته خدمت دا شو نه نو نزل ذکر و ان له الحق نو دا ما رتوی غتیا نی ورکی استلاحی عبادت دې کدرې جزء دي ماخذ د دې سورۃ بنی اسرائیل آیاتو مخکې ما ذکر کړم موصول کې یدعون ربهم ويبتغون ويا يا کوم یو حافظ دي تور اور و پاندو سمنا بایا اتما اصول کی ذکر کرو آوالی یادعو الی ربی هم الوسیلت ایهم اقرب و یرجون رحمتهم و یخافون عذاب یادعون محبت یرجون تما یخافون یرا دو دری جزء دی دا عبادت یو مین دا خدای تو مین پا دو قسما یو مین دا لار دا زوی لور سرا خز سرا یو مین دا خدای تو بنا بلا اسباب اللہ مین دا خدای تو یرا دا خدای تو غفتل دا خدای تو دری جوزا شو مینا غختل یرا دا خدای تو ما فوق الاسباب دا صرف ستا ذات لثابت تیتا دا بیکو نو که یو جوز دی بل چاہتا ورکو نو شر دیو کو پیو جوز کیو که دری وانا جوزا نو کامل مشرک یرا غفتل مینا پاسباب و سرا ظاهری سڑی ده زنانا خبل سربی ده دارن لان حلکه دا شیر اتراکا ضرورت میری پلانه شیر آرون اسوات کچه دا آغا پا قدرت کی اللہ یرا دا اسبابو پیتی بار مار دے لڑم دے دا شیر کم دے بودام دے او په حد د شری کې بازی مینه کې سوا لکه د مور او پلار سره مخته کتل د حج او دوبري سوا د حج سوا نفلی صحابي وي کبیا بیا سره د ورځې ګوري هم ده څه اوس کو لار مور د کور نه باندې وس وي به کړه شي دي چې ته نه یې یتاعت نهایت کم شوی دو دا دری بانا جو دا صحابی تول اللہ او اسباب اولان دی مخلوق لان مار لڑم دی نو که اویاری دی دشمن نو یاری دی ٹوپک توری نو یاری دی دا شرک ندی و ایس شیع موجود ندی اتوی که ور نکم شکرانا بابا رازی کٹ را بانی آره او پشنو جامو کی ملی دلی دو تا پوست نو کن چی خوب که توی او دست بانی واوڑی لان دا رسول دا مستغ زور دوس راغلی او څنګه خبره بابا دا چره زسر او د سید الله مات کړم دارل او سید الله عقیده ماته کړه تباہ او برباد وګوره تحت الاسباب هیڅ دا نشته نشر دینه ګونه بیا دا شی وګوره هر بدعت کې هم دا رسې کم او کیف بل دا عبادت کم او کیف او عین دی پکی دری سوزونه دی بانا سونا عبادت بکم پینزه رکاته نلس رکاته جی که نسو گناشتا پکی خوش شریعت نده خوده لیکن گناه دا کم مقدار بند شریعت دا طرف نی ابن مسعود چې آکسان پکانه وشتی او دا جماعت دی استریم او سبحان الله ویل سونه سوال والا کلمه ده په شریعت نه نو ثابت مقدار دی شریعت نه دا کیفیت ثابت دی یو کم دی مقدار بلکې فکم صفت چې پیغمبر خود لیاږي وګورئ قران خی پیغمبر وای دا غی وضاحت عام فدیه طعام مسکین فدیه معنی ایواز او اسرات کې دا معنی نشته فدیه شتا حدیث کې مراد پورای ورکا او دا چلو نه دی پکار ایو کسو دانی راوڑی کلو خیق مولا لے ورکڑی وچر دا زکات تی بیاو تا چیر اتا با پری بانی سکے ہو دا آن دس روپے بانی وال وما تا دارا کر ما دانی ڈیری وی پیسی لگی چیر آئے وڑا نخزی تخفل صفت کولو چی مولا سے میم دو ککو و خدای میم دو ککو توشی بخمارا من له چانم ځکه نالو قومیت نن نالو بیا چې مت ښکاري تان فی الانصاب کې راځو کنه ګناه د حدیث الله اکبر نو چلو نه کوي مبتدیین کله وی اخری سفاره ګرځولې موږ هغه واقعي دی ویلا خو مشهور دروژن دی محدثین وی پاسلو ورو دروژنو کې یو شام کې واقعي دی هم ول واقعي دی لوی کذاب دی د دروغو سټه ده نو هغه واقعي دی ویلې نو هغه اخری سفاره ویل تاسو ټول قران لیکل یو او دا بلا دا خو دا شامی نقل کرده خو دا قنیه نا آغا معتزلیو عقیدتا مجموع خانی کی دا فقه حنفی معتبر کتاب دی چه دا طریقه دا معتزلیو روافظ امان اکی کم چه شامی صحیح لی کرده چه مالک با غریب لور کی و غریب با مالک لور کی دا چه بیاده ایراده انتشتو نفیدی آوی نبیاسه وی خو که امید ده من دا شکو امید ده چوشی یقینی خبره دا او قاعده دا د حدیث کې مرادي یقیني شې سره فشک باندې زایل کی نه او د ستیکړه دې د ماتي دوه پته د نشته او د ستر دې یاد دې دې ما او د ست نمغو اې فیدیا دا یقیني شې دې ها نو په دې شکی باندې ولې دا کوي شک دې دې الله اکبر ایا کنابو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی زمي سر تلاړه خلق باسونه قبرونو ترا وستل چې درد به یو دغی به دستونه وشول نتعجب من ذالک ما تعجب شیطان کله کدا شکارونه مو واو لمرای نو نشی نه جوړه کی ویره کدا شکارو په کار وش دا عرب په مال باندې مرض راغلی و ټول خانه مړ شو ختم شو ناوی نوم کې خو د دغه میاشتې سفر خالی ارسی رکور نه خالی کړ او سفر چې آخري ورځ راځي د زنانه کور کې ګرځي وای سفر یې کوزه لوړې هغه سی یو ګټو یو بل ګټو روانه سفر اسی شه او بیا زمنګ دا پلوانان رالا دیوویلا چه آخری سفر آخری خالی چه گمدا پده کی چوری ہوگی پتی را روٹای داڑی لوی سوار داولی وی پدغ ورز بانده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری خشبه نو بی بیان خوشحالی کی کلوان سنه دیسوک پیش کرو بی بیان دروژن چې درو وای نو اپو اته روزن دای شړې بشکې چې څوک انکار نشي کولای اما واجه ویلی وا چې دا درو په تفاسیر کې یو یا په عبد الله ابن عباس باندې ویلی ویلی شو لوی شړې او د لوی خاندان نو دا صافټه درو دی نبی بیانو کړی وا نه په دغ ورځ باندې د نبی اسلام بیماری کم شوی وا بلکې زیاته شوی وا او يهود په خوشاله کې دا قرګونه کړیو چې دنه به موږ خلاص شو پوزو ته راوستي یو زم چې موږ سکار کوو د زمو خلاف کې کلک دشمن دی نو ستو وایا د پیغمبر سره د امینه شو دشمنی شو د چا تابعداري او موافقت شو د يهود شو دیو کنه درس اوس بیا وګورئ نبی عليه السلام ای دوان اخترونه منس کې وعده جایز ده ځکه د ام المؤمنین وعده شوی دی کنه محرم کې وعده جایز ده هر څه خلک یې نه کوي د چا موافقت شو شیعہ سوری دان تر اللہ قسم قسم رسم ندیو کی داد شیطان بہارت تین او خلقی پدی اڈم کڑی مسند احمد کی دا روایت تین چی بیماری زیادہ شیعہ نو یہودو چوری کرے و خوشحالی کرے او نبی علیہ السلام وی خالف الیہود و المشرکین چوری مکوئی مطلب ادا شو خلافی ہو کئی کہ نا یہودو کرے تاسو خلاف ہو کئی نمی کوئی شیعہ پدا ورزو کی غم کئی دا یہود اولاد دے ابن سبا یہودی تا پدا ورزو کی خوشحالی ہو کئی محرم کی قصدن ودون ہو کئی سنتون ہو کئی عرص ہو کئی دارنگ لسنت نے معشوم سنتے روٹے پکی نشتا صحابی تداوت ورکی اغوی انا کننا لا نأتی الخطان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستد احمد روایت منگ تا خو دا پیغمبر پا زمانہ کی سنت و دعوت ہی نوی او دا تا شوز دعوتو نور لکوی صحیح ہے بلکل صحیح خبر ہے معشوم چی جوڑ شی نبیا دا شکریہ دا چی اللہ بچے میں جوڑم شو پا سنت بانے عملم شو سنت میں بلوغ نمخ کے مخ کی پوری ضرورت پہ بنا جواز ہے نور معشوم والی کی سنتول جوڑی گی مو پتم نہ لیں او شرم بیم نہیں جگر سڑے بخانہ کیے نا بھائی نارا بشر میدل نہیں کل بطن متیازی بھائی گی وکلا رمائے کو تخیدو نارا ضرور آگئی سنت کو نارا بچہ کا والا خدای دین و خوچ خدا ہوری پیدا کروے چی دا تکلیف بنوے نو غټ سړی وګا الله اکبر یا کنا و پورا یو عبادت ته امداد دی او بل استمداد دارنګ له یو اعانت دی او بل استعانت دی دې کې فرق دی کله چې په فرق سړی نه پوهیږي مجرد او مزید مفرد او مرکب دا نه پیژني دا غینه نقصان دي امداد فل اسباب وتعاونوا على البر والتقوى ذل قرنين وي واعينوني زما مرسته او کوي مټي می مضبوطي کوي چې دیوال وا ما یاجوج او ماجوج دا په اسباب سره استعانت بلا اسباب ما فوق الاسباب صرف دا اللہ خاصر دارنگ لے امداد و استمداد امداد چیوی پا اسباب ما تحت الاسباب او استمداد سن تا دفار دا مبالغی و دکلکوالی یعنی کامل امداد ما فوق الاسباب صرف دا اللہ نوار او دا فرق ابو منصور ماتردی رحمہ اللہ پتابلات القرآن کی کھڑے ہیں امداد چھ دا اسباب اولان دیوی استمداد دا ما فوق الاسباب اسباب اولان دی نہیں سن او تین دا مبالغی دا پارا کامل عمدہ وجہ دا ہر عبادت کاغا مستحب ہو لی نہیں حکم شرعی بولیل ثابتی لکا فقہاوی الاستحبابو حکم شرعی استحباب سے دے حکم شرعی دے دارنگلا اصول علماوی اباحتن حکم شرعی نداب ثابتی گی ان پر شرعی دلیل سرا نمامخ کی تاستا ذکر کریو چوئی ضعیف حدیث و فضائلو کسی دے مولاور دے مغلطی دے او کندا اخو دین دے اغدری وجی ما ذکر کریو انشاءاللہ وقت کے درس کی بم راش قیاس پہ عباداتوں کی نہ چلی گی زکا قیاس مظہر دے مثبت نہ دے دا حکم ان اخکارکون کے دے دا حکم شرعی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جی یمن تلے گلوں نبی علیہ السلام وی سب کی وی قرآن تاغی کی بگرم کدانی حدیث پدی کنی بیا بوی کوشش کن کن سب کن اجتہیدو پی رائی زبا پخپل رائی سوج و فکر سر کوشش کن استنباط شو ثابت شو سیوتی دعوی کردی و جزو مجتهدیم جماعت راگ خلق و پیسو مسئلی پیش او تختیدو کیا افتا پوٹو گی به توبه می دجوید در فقه ها و اصول و معافیت بیتر دیدی کم در جواب در کسی اصول وزا در سلویل و خلق و تنو تینک شوی نوست راجی و تقلید داسی دو تقلید دان پدی پوی کن دان پدی پوی دو در بیادبه مجموعه سونه بیا د بی کینو په دې به خښ کړی نماز ته ویل کم مقدار کیف طریقہ سبحان الله والحمد لله سل پیری پر کولی سلور دیش پیری الله اکبر سبحان الله والحمد لله درې دیش پوری یا لس لس پیری یا آخری حدیث کرا دی لا اله الا الله کلمہ پدی پورا کر دا مقدار ثابت تے دا کم شو اس کا توی جو دو سوا پیری بینا بد کار دی گناہ دو سوا پیشتے اختر دا موز نمخ کی یو سڑے موز کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی کہ موز دینا کی صحیح نہ دی بیخا اللہ پا موز بانی صدا ورکی بینا لیکن پا خلاف دا پیغمبر بانی دا صدا ورکی دی ٹیم کی پیغمبر موز نہ دیکھ رہے فقادا مشهور دو سل ویختی والا زنانی مدا بیو بل سر خبری نکی سینی وچی نچی چا تا کور کی بون نبیا بین مولا نتا بوسو کن ناغوی سب پاخر کئی چی مسئلہ اثر ہوتی ناغو بیتنو پڑ بیتی دیو بل سر دا شاہ اومگی نبس بیا با دیو بل منی آواز دی اول نکی تن چا مخ کی آواز کو دا بل وطی خطر نبی آبی رئیو تشکیہ ورک افلو کی بل در روز خبری کی اس بتینا دا دوست خبری مفتدین ادا سے ایجاد کرو وی دو پیران کو یو زی کی دو بزرگان نشیو سی دی زکا دائیو زور آوری برا علاقہ کی اوکا سوا بٹو بگ گزر بدماش تڑے ہو زان دی پیر ہوئی وی اولی وی دا بل سامنہ یلتوی وی دا سامنہ پیر چکم دے دیر آنا بیا دا وزیفو دا کم چی ماتر پیرائی دا حصہ دا دارانه بزور علی دا ټوبک می دی د پاره ګرځوم چې اگرانه بزور اند او ضرور نو الله اکبر نو دعا توقیفی هر شی توقیفی عبادت توقیفی شریعت چې څنګه خودلې اواسي درود توقیفی جساس لیکي اذکار توقیفی دي ان شاء الله حوالہ به تمہیں پیش کړو نو ګورم فرض من نورست دعا اتفاقشتا اجتماعی نشتا اتفاقی دا مانا زد دعا کو خلق لازنم زد ما اتنا دیوی دی اول نی پا مسئلہ پو ہے کہ زکر بیال معروف کل مشروط راجی کن سیوتی کتاب لکلیں او پاوکی سل احادیث راوڑی چه دعا کلاسو لاسو چطور شته دی او ابو داود کې حدیث دی چې استقبال د دعا پر فلی دی سره دارن له تعزیت کې د مړی لاسو چتول شیخ القران رحمه الله پینډی ته تللو د شیخ القران د پینډی کور ولا وفات شو پنجاب ولا خلک لاس نه اوچته شیخ هم نو چوتل د پیندې شیخ رحمه الله زموږ شیخ لار مدلا سوچ او مو شکر طالبان په جيبه خلک دي چې موږ ته مو چوتي اوس په خپل اوچتي مسائل تر ته پوس هغه ودا سره متبید سنت دی ما نه ډیر جوړ مدد ته معلومات او د کتابونو چینجه تو بخاری کی حدیث دے شیخ بیا تپوسو چھو دا شیخ رحم اللہ نے ناوی دا حدیث ہوئی. ابو موسیٰ اشعری نا روایت دے چھ ماو زماتر جہاد کی لگی او جنگ مکل یو حبشی راگے گزاریو کو زبا نتر دا سے ہو لگی دا زہا بسی پسی لارما اغمی مردار زبا دتر دا دیزی نبی نی وغا سپیری اوبر روانی شو آخری حلق تو رسیدو اما تویلا تکل نبی علیہ السلام سر میلاو شنو زما پبارکی دعا وی اغا وفات شو زلارما اغا تا می خبر اوکلا فرفا یدی دعای اوکلا اللہ پلانی اوکلا التزام مکوی چی جگڑی کیو سر پی بات ہوئی شرح و سنت بغوی چی داغی تحقیق کرده دیم شعیب الرناوت او دارن لزهیر شاویش رحمه اللہ او دوانا عامل بالحدیث غیر مقلدین ولیکن ددی ہوں تک ندی اوئی حدیث تک راوڑے دے ابیا وتئی سند اعلی در سی سند صحیح دے زیو پیرا نورم روایتوں ندی ما دا کڑیو کی دے سٹیم کی بیا او کنا کئی نو بدور بانی مو ہے تنار مشیر دے اللہ غریب الرحمت کی زی وفات شو زو دسوات ترالم نماز خبر او کلمولیا نورم نمای حضر شیخ یو خبر کوم زویم چی تا خفا نشی راغلیم زلا سجو توم چی تا خفا نشی نماتی ویلا آو دا کوٹی حکیم سیب کتاب لکلی و چلا سجو شتول لشتره او شیخ لی راوڑی چی تا تقریزو که آغوی سی حدیث دینو دو سنگ دیون تقریزو وی ما تو سو پوری پتا ندرگی چکم دیکی نمای پلانی پلانی کی ما ته په دې نه خلاصې زوره وسلم د مینه خلل ما یې سو ادا بره ته ټول ولي کې بیا مې راغله بیا مې ورته روایتونه ولي کړ اسانی د باندې کلام بیا مې ورته ولي کړ والله شته دی وسره نشته ان ان شاء الله بیا به ترتیب دا کوم زړه چې سو نو سو ځای شي ویل کړ نو دا حدیث بخاری درې ځای ذکر کړی دی نو تاسې به ګورئ دې دپاره کتابونه ټیم سر نوری شیب راغلی و شل منټه لس بیا وایي د عبادت چی پیجنین مقابل کی مبتدین مشرکین ہم سے عبادتوں نے جوڑ کری نصف شعبان یادی لیلۃ الغرائب یادی رجب کی او قضا عمری یادی آخری جمعہ در روزے کے بعدی ہو پنجہ مدو نبو کی اذان بم کردار تمام عمر قضا بدل رہے جریم الشیخ اصلاح الرسوم کی وہی یو اصلاح الرسوم دم اللہ اشرف علی رحمہ اللہ نے اگر لکھلی دی یو پانڈو چے سڑے را گئے میں گوری لہا دورو ہوں ناوی ویلے شرکا ازان شو ملدتا تو اشری پاک مسلمانی ہو دا پس غضا باوڑی مسلمانی تھا لسو شید خیر لارو بیا بے روجہ دا بیدا خرور زور کے بیا ته پوسو کې دا د فریدی تراوی دی دا پر ورس تر ورځې کوم د خپې اړه دا پوسو کې اخر دا کې جمعه کې اعلان شو قضا عمر یې را شو دی چې دې شو نو دې مولا ته نږدې شو تپوس نه کوي چې فائدہ یې څه ده مې دا بیا وکړ د عبادت مې شړي اوس دی لاره د سم شی وو ما د قران وای ک ما یو منځو ته زه دې منځونو دی او زونه مړ دا وکوم اویا کال دی یو کال زما قرض الله والی یو یو کوم اویا کال به می الله قرض زاره نو دا شي کی سی طالبان الله دی د مبتدیین او د بدعاتونو مساتی او دا مبتدیین یخادعون الله محدثین وی دا هیلګر ندی هم المخادعون دی څه کوي هلې کوي او ماتا استمخ کی ویلی پرد دا بیداتو کی ترتوشی کتاب دے دا ابو شامہ الحوادث اعتصام دا شاتیبی او زمان دا شیخ اصول سننا او زیاونو پسائر دادا سی کتابو دا دی قائدی پا کتاب سی دی چوکو رہی حیران بشی ابو شامہ لیکی د پینځمې صدې د موالیکو امام دی لوی عالم دی و یو د بدعاتونه اثر کاته تراوی دي بعضی خلک وایي چې اثر کاته حدیث کې راځي نمنګ وایي ټیک ده باقي درې کسان دي حمید الرازی عیسیٰ بن جاریہ نو دا دوغه په کې داسې دي چې تمام خلک وته چې دروغ جن دویم روایت ده چې هاي ستو پېښ کوي په رمضان او غیر رمضان نبی اسلام ته نو زیات نه کوي نو رمضان کې او تراویش ته نو غیر رمضان کې شته او دا روایت تمام محدثین په باب د تهجدو کې راوړي د نبی اسلام اکثر عادت د تهجدو سو اثر کوي مطلب څه خبره ده او شلو رکاتو ویسه دلیل دی نمنګ وایو مصنف ابن ابي شيبا انور کتابونو کې ته ابن عباس روایت ته رضی الله تعالی وای په دې کې ابو شيبا راوي ضعیف دی نمنګ خو ضعیف دی کنه چې لرتا شوی چې ضعیف دی او دا قاعده ده د محدثینو چې د ضعیف روایت تایید قران او سنت او د اجماع نه کې خو صحیح دی کنه ولې دا ټول په درو باندې قران د غلط شي تایید کوي مثال از در تخیل مشکات کی حدیث تی چه دا خلوت خانو کی چه خلق ناس چی چیلی و باچی کنن دا دا یهود و باقی مانده اصل دی حدیث سنت پی اعتبار ضعیف دی لیکن صاحب دا مشکات سکی رحبانیتن نبت دعوها ما کتب دا آیات راوی من نکتا بانی خلق نده بوا ما او ای تویل وی البانی وی زویف دین ما البانی وی خدا برا سچه قرآن وی چی دانده زویف بیاد بیاد غلی ناسو مای دوخم البانی وی البانی خسره ده خدا قرآن بیاد سوی دا ایسا دا پار راوڑه دا دا محدثین و قائده دیو او محمد ابن اسحاق چی فاتحه کی راجی ناغت کذاب وی قدری متزلی وی امام بخاری علی ابن المدینی نه علاوه نور تمام محدثین دا توصیق نکلی او قائده دا جرح سدا چې جمهور محدثینو قول هوته وایي خطا نظر دا غي نه نور روایتونو سره ثابت دي موږ انکار نه کوو ما ورته ویل چې څنګه فاتحه تاسو جنازه کې وایي سنت وایي کنه جنګونه به کوي نو دغه بزر دا وی هم په دغه روایت کې دی وشي نو ستا حرف دي څه کوي هر فجر دی عمل کې زمونږ د دینه کې ته یو سره د تعالی سنتیت ثابتي او زمونږ تراوی سنت ثابتي چې تمام صحابه په اتفاق سره کړی بعضو لپاره کې دا مشهور کړو چې عادت پکې نشته شمیر نشته تراوی خدا چې کوان اسی چې ته هم لګ شماره یې نشي شې دي کړل نمونږ یو کم پکېشته کې نشته مقدار نشته دی او چې نبی علی السلام دریش په وسلول کړو نو څنګه یې کړو دغه شت کته کېدو ورکېدو لري الله نو صحابو چې کړي نو بیدات ذکر نو چې اصل موجود خو جمع چې کوم د صحابو کړي ما نو چې بیدات ورته یې نه بیدات معنی یې سره لغوي معنی ده ډیر ښه اظهار دی چې دا مو کو په جماعت کې په جمع سره مو چې دا کړو ډیر ښه اظهار دی لکه بدی او سماواتی نو سبا وی الله بیداتی دی سمانا ده اظهار دی کنه ناش قرآن کی راجی حدیث کی راجی غرض پیدا دے ائمه اربع ټول د دې قائل دي کم او زیات هم وي په دې اتفاق دي مالک ولي اجماع خلاف کې یو پیرا دوه وروسته د جرازي نه خلق شوی چې سکونه مات شي بیا خیر دی کوړي نه دغه فتوا راځي یو شړی نه دلیل شته دی سکونه ماتې ده تمام فقها لیکي د سلام نه بعد دعا نشته مولا علی قاری لیکي برقات کې دعا نشته بیا دې نشته سلام وګرځو ځه خلاص شو نو دی بیا چې الله سبحانه وتعالى کې نو د امخ کې د جنازه کې دایي کندلې ورته کولې دغه دعا نو چې سلاس دریا د پرو شته نماز وې سکونه بعد ماتې دل بیا جاي دا قید پکې د سر نه نشته نو وی بدعات یو حقیقی دی بل اضافی لکه اعتصام کی علامہ شاطبی ذکر کری دی حقیقی چی دا با اصل بخیر القرون کی نہیں اضافی دا چی اصلی بھی قرآن ویل اصل شتا دے کنا سورت روم یا دا انکبوت شتا دے کنا خود تا چی دا کم تخصیص کے رضاننا ندغ بدعات خیرات شتا کنشتا دے خود چی کم رضو پوری تخصیص کے ندا تخصیص دا بدعات اضافی شو سور ملک ویل شتا کنشتا دے خود دا د جمعیش پی برخواست کول دا بیدات ایزاشی شو نال تا حرفی سوری سا داخل کرے کل بیدات انزلالا نو داگی نقید بسر آجی موجب جزیه بندن ہے نسا مانا بازی دا بیدات و نسن ہے حسانت ایداشتا دی دا نقیدی چردشتا دی کدا شو که نو پدی نقیز باندې قران او سنت ته دلیل نشته بیا خلاص مولانا عبدالغنی مجددی رحمه الله دا کبیر هند استاد هغه وی منا حدیث فی امرنا دا ابن ماجه شرح وی کبی دا ډیرم صحیح ډیرم صحیح خدا و مقابله کی سنت چتی گیو بدعت باندې او سنت چتی بیا دې قوم ته نه نصیب کی مثال دا ځله کې غټه شو او باسی او ور زنده بیا نه لګی یو بدعت باندې د پیغمبر یو سنت د زمه کې نه چتی دونه لوی جرم دی هیڅ خیر نه من عمل عملا ليس علی امرنا فهو رد مسلم روایت دی مردود دی خلاص خبره دارنګ لوی مولود دی سیرت کو بیٹی ده سیرت النبی دی ولی وې په دولسم بار ربیع الاول باندې نبی علیہ السلام پیدا شوی مو شریک الان کې په بار باندې وفات دی اتفاقی او په نو باندې پیدا دی په بار باندې روافیزو او نور خلکو خوشحالي کړي و نو ته هم خوشحالي کې چې پیغمبر مړ شو موږ اخلاص شو دا اوس موافقت دی دا مسلمانی نه وسړي چې نه پوهیږي کیږي داسې یو پیر عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کوفې نه مکې ته تللو شاګردان ورپسې دي نه ورته خوبو فإنه ذلة للتابع وفتنة المطلوب وما أنا من المتكلفين بدعات کی بوجی تکلیفی اور سنت کی خیر دے وسانتی ہے یہ سر ولا توسل اس مولا چ روانی لیڈر روانی سنگ ایتول مخکر سے نہ گڑی گیو کنا او جی جلسے او چ ممبر تو کی جی او دا تقریر نہ کئی نا حدیث کی بارے میں وعید ہے بدوائی کړی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو غدی نو چاته نو پیرانو کې شیطان نه نوتی نه وي مونږ باندې جذب راځي دې مولیانو کې نه نوتی په منبر او چتی کې ولګي دا الله مبارک نبی علیہ السلام چې زیات تقریر کی کوشش کړي دا الله سوي چې دا ګوتې چې اشاره هم پرې کې دا عقیده به د توحید بیان د توحید دی او الله د پاره کوم بس نو وي مقرر سیم راغلې د تصدیق کې تاسو وو شیطانې د پاره مقرر صورت نه خلاف تفسیر وای مکه کې شیخ وای رحمه الله عبید الله سیندی سره زو ما یې دا پلانې شاګرد دي بدعت دي او وای ما سره دا فکر و چې د لاړ شم خپل ملک قران څنګه وای او چې کله زه راتلم نو عبید الله سیندی ما ته چې مزه خپل کو پسند دي وختانه دا چې قوم دي چې بیا پرې دین شاه اسماعیل نه دی معاف کړی نو مزه مړ شیخ راغی الله دې په رحمتونو لیږي دنیا د کفر او د شرک نه رحمت الله قرباني او کې کورونو کې کلی کې علاقه کې کور ته دې خبر او کې فرلن د کور ردن راځي سلام دې نه دی چې وځه څه کور دې اشیا و سورې ماشوم سنت دادی چی سلام دیا چی رادلو که اتلو عادت پشی عادتو لی پکار نی کنی خبری با دسترانو کمزان تزان اگه برکی گر داشی سلامون بردکی چی تولو برسی نوی شیخ ہوئے لی چی زاول توحید خایم او معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ چی نبی علیہ السلام دیگر و خلق اول توحید تر اول او قرآنم ابتدا کسی اقرأ بسم ربک اللذی توحید بسر قلو لقرآن انا اطلو القرآن قرآن اولا لئی اللہ اکبر گورا ابتدا کس مکا مخ کی ذکر کرا او تخریب دا اسمان اول ذکر کئی دا اولی ابن عقیل دا ابن الجوزی استاد دی کتاب الفنون دا کتاب دی پیزده سو جل لگی مالکی المسلک عالی اغوی تعمیر دا لانده نکیگی او وخ عالی او تخریب دا پاس نکیگی نزدر یک قرآنی گی نقطه تعمیر رو کرد لانده قرآن اول مکو تعمیر رو کرد چه ملک عباد شی پا قرآن پا سنت او د دې عبادت تمام اجزا او آداب دا بیا کنه بده او بیا کنه ساين کیشته دي او په دې باندې شیخ ابو عبد الله انصاری رحم الله کتاب لیکل منازل السائرین خ کتاب دي او د هرات نه درې ځل شړل شو چې دا چې شړل دي چې الله رلا صفی ثابت دي هغه چې د الله شان سره صلاحیت یا د صفات د الله الله رسول ثابت دي نه چې موږ د کلاسونه تفسیر لیکلی دی د یو سل و تفاسیر و خلاصه را نشور دی بل کتاب زم الکلام د علمی کلام بد وی درې لاک احادیث و تیارو درې سوای استادانو تش په حدیثو کې ایک لاک موریدانو دونه لوی سړی او د دې شرح کړی د ابن القیم نور علما هم کړی د مخه شرح ابن القیم کړی د په مدارج السالکین او شیخ انصاری په دې کې د عبادت تشریح کوي زمون شیخ بجمالن ویل زی بجمالن ویل او تاسو ته ماخص کړم مدارج السالکین وګت دی په کتو باندې ته مشکلات دي دا عفیف الدین شرح کړی د منازل السائری سړی په خپل په دواري کلام شته دی دا خو وضاحت یې کړی دی مدارج السالکین درې جلد کې دی محقق او دا یو جلد کې دی او ګورئ شپږ سوه دوه دیرشمه صفحه اجمالاً چې کوم فهرست او پاکي جمع کړي عبادت کې دا آداب او دا صفات دي نو هغه کامل عبادت دی او ګورئ الیفزت الیفزت ویخواله مونږ کې په ځان لګي چې ما سوره کړه او کله هلته پټي کې د نظر یې کړه په داسې زموږ مونږ ټول دا تسوی یقین و حدیث کې مدارا دي مونږ کې ورته دا چې کارونه یاد شي چې هغه د بغیر د مونږ نه نه یاد دي ترې چې قلم او کافي چې مونږ کې سیدا مې لیکل دا چې شیطان روانه کوي بل التوبه الله ترا ګرځیدل المحاسبه د نفس سره حساب کول الانابت الله ترا ګرځیدل تفکر سوچ کول الله په حکمت کې تذکر یادگیرنه د الله ذریعہ وسنه احتساب لکواله لکواله واتسمو بحبل الله جميعا الفرار تیختا د ګران ار ریاضت کوشش لکه بزرگان چې السبب کلک اور ایدل کلک ہوگی خوزن الحزن خوف اشفاق الخشوع الاخباعت دربیدل دزر زہد بے پروائی اشفاق میری تر الورع زان ساتل تبتل اللہ تا زان یوازی کول رجا امید رغبت شوق رعایت خیال ساتل مراقبه حرمت اخلاص تهذیب استقامت توکل علی الله تفویض ان الله ته سپارل پس هر څه پرې دې موږ کوم بیا هر څه پرې موږ وایو الکه زو زمو کار دی الکه پرې دې چې موږ دې نو تاسو په تاسو سره سوري زړه خپل قرار موږ کوم بیا وګورو استقامت اعتماد کلک په الله باندې تسلیم منل صبر رضا سکر د خپل نشه چې دا شی مستغرقې د کې دا شی عبادت کې حیا صدق رښتیا به ایثار همدردی بهترین الخلق بهترین اخلاق تواضع عاجزی الفتوت لکواله انبساط پراستیا الله تعالی سینا پراخه یا الله ستا در کې ورای خاص اعظم اراده ادب یقین او بیا دا ځان ته لیکې نو تفصیل نه بیا وایي دا خپل ځو فهرس کې راځه بیا په دې باندې منازل السائرین ذکر کړی دي آداب او قانې او قانې ټول تفصیل کړي زمونږه کابل چې کوم ذکر ان شاء الله بیا بازار آسام تفصیلم کو دیو جن حدیث کے راجی قیل و قال کثرت السوال ازاعت المال دا دیر زان بچکا یعنی پریشانی نزان بچکا مون سولاری پریشان نشی تول وخلقات اللہ ترازی فابدیت راجی لیکن سورت المریم دری نوی جی کافی اوصل لسم کی اتر رحباد عبدہ عاجزیو کا اللہ تا عباداتو کی خیاست چلی گی وګورا سړې جو خان دي او د سوي ناتي کنه اخ کا باندې او کا دالي کې انا خدا مسلک فزه یک باندې نه ماتي فزه یک باندې نه ماتي خالی موز ماتي او تبسم باندې مسکه کې دوه باندې سم نه ماتي قیاس خدا تقاضا کوي اوس منګل تنا شو مخندل بګاز 14 ماتي ها چدر تنم آتی گنا آقابانی انگو اقیاس پی عبادتو کی چلی گنا حدیث کرالی نبی علیہ السلام صحابہ موز کو یو اڑون سڑے را گئی مخی دکندہ ہو بغر زیدون آ تکلیف صحابو مخی دولی دون بے اختیار خندہ را نبی علیہ السلام اکتو الار شہودہ سو مکی دوبارہ من رو گئی وصلہ صرف غقل نخلاف قیاس نو چلی گی اللہ اکبر دې ملکی مصیبت ته شوې ده الله دې داغي مصیبت وو سمداغي نصیر اغلی دي وفا مونږ دې ځان مصیبت جوړ کړو وو سمال نصیر اغلی دي کای محرامي او نصیر شه دې هغه حرامي نه حرامي نو ګورې سو وختونه دې نوافل استواء طول غروب بعد الفجر او بعد العصر دا پنځه اتفاقی مز مکروه دي او شپږم وخت رسو د اذان د مغرب نه مانځه پوری دیکھیں تردا احناف او سګور ادا پنځه وختونه یو سیټه کو دا درې د مشرکین خلاف خالق یهود او مشرکین سړي عبادت کوي صابین نتا شیطان عبادت کوي نتا شیطان امریکا کې جامې جوړې شې دلته ولنا اول وته تیاری څنګه جامې حلم کې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېدله نو وصیت یې وکړ چې کله ما وړې نو کټ د پاسه په ما باندې صادر واچو یو ځنانه په دیواس سره باندې جنازه باندې صادر اچي هغه دغه یې مونږ جوړ کړی داسې دا ولي چې زما بدن د مر نورستوم چې ته پردیش لري ونی چې دونه دیو دونه الله اکبر سونه لوی شان اوس پرلا نه سکی په خوا به خلکو جوړی ورته ننځ کې وای ویل کنه اته وکړل کې جامې واچولې اوس به کار کوي دا خلل نه دی دا ننځ کې دی ودی لفخرون فی حلن کی بزازیہ لکی قاضی خان لکی مسعود لکی دی امام سرخسی اور حدیث داغی تائید کی کاسیاتن عاریات نبی علیہ السلام وی دو قسم خلق براجی مانے دلی دیو بتونا غٹی غٹی کو تکی خلق بوئی نا پولی در مندو اور دویم آغا زرانا چرا سرون ویدا چی برکڑی ہو در پخ در پخ مندکی لارشی بازارون تو گو رہے بربندی بھئی جامعی بھئی خو بربندی بھئی در زنانا جامعی خاون دے نکور کی بھئی نا جامعی پشتا دے گا چی در خاون در زین ہوا تا بربند نا چھو دارن لجامعی فقہا جی کرکی تنگی بدن اخکاری در دی حکم در بربندی اسوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادر نرے و نبی علیہ السلام تلیر کو زورن اور کئی اسوار تو خلا باشو بھئی سمان عادت والی چھوٹا جو بیا با نوز دا سی نرے لیباس چھ قجیر روانی خیٹے مکاری سڑے بچی دا کو سازہ بارے بار سے اخکاری و دیبانی فخر دے شیطان دونا حرامی دے خلقی بربر اللہ اکبر صحابو بیعت کرو پا دیبانی و قرآن دیواری دو کلک بیعت ہوگا پھر تلاس ور نکی و نور بیعت ہوگا شرعی حکیم ابن حزام ام بیعت کرو بیعتون مختلف شیو زنا بنکو قتل ورکو بچی بنکو بدیم شیو جہاد میدان نبن تختو بدیم شیو حکیم ابن حزام بیعت پا دی کرو چی لا اصل احدا بعدک ستان رس بچا تلاسو نمیش نبی علیہ السلام تیویلو بیائی ویل آغوی زبای دل درکم خوکا اللہ ندی غفتی وی آغا پا دی بیعاتو ابو بکر دو راغ مالی ورکولو ما حضرت سر اللہ سکڑے بیعات وی کڑے نالم وابر نالم دا شکلک ایمان دا رہی نوچی جنگ کی باولا گی دل نویل بی با محمد نو خلق دا حدیث غلط تعبیر کی داری شجوال محمد تجاید دا شنی دا ندے لگا مندوب دے کا ندے نمونگو ایتا سے پدی سکوئے گئے دا کو فند حدیث ہوئے مطلب دا دا تسلی دا پارا بے ویلا چھ من تم تکلیف رسیدو او تا تم تکلیف رسیدو خلقو دیر کڑو لی خو منگ ایم کڑو لی ناسی نگی ناس مطلب دا حدیث دا مدیتی نبل سیدو اما سوال کیا مشہور شیر دے ونہنو تاسی منگا یروی او دا مسیح بندیانو تاسی منگ یروی ونہنو عباد من خلق المسیحا منگ بندیان دا ذاتیو چی مسیح پیدا کردے منگ یریگو ندشار صحابو بچی خبر اکڑا ویسوک دشی مادم دا دغا دلبار نمات آرام راکی چی دوست قبیلہ ورد چار چاپی را گردی صحابی جریر باشی زد تیاری سوک بنن سوکی داری ہوگی آغا پاسی ویزا بیا نور صحابا بغلی ولی آغوی چی دے بیا خپکی گی ویزا چی پاسی ہم دزرن پاسی دلی حسمن سنگا کو لس دول اس پاس دے یو با بگلی زنو خو با بچی بچی گی زبگ مثال سر اللہ دی معافی ہوگی امام راضی رحمه اللہ کل رائی یو عربی را غلی ہو نو خلق کو پوکنے پڑ سو لے اجمی ہم بھدی نہ تو پہ ہو کے تک لے دی گا ما چھ بلاس ہو تنے زی کو نہ ہوا تے نو ہوتا نا گوئی ایو ہن ناس بی بل تے رائی هل وجدتم بمثل هذا الشيء او درائی خلق خدا سے شی مجھے دلی دلے نو بی داد غٹی مفتدی غٹی خوچی لاس دا کی سو بگی نہیں ایمان ٹکے ہو گی اسی بوتل شاہی او بی داد سڑے تباہ کئی ذلیلہ کئی اللہ دی دبی راتو نمان کو ساگی خدبان توی چی سر او راز دی کتب الہیو چی انبیاء ان پا دیر آلی گلی ناغا عبادت دی ای آکرا بودو و ای آکرا سائی خدو را خبر دا چی عبادت و پا تعظیم کی فرق سرے صرف پنیت سرے کاجزی کے پا دی آخیدہ چی دے بما سرسو کی تاون اکری فظاہری اسباب ندا تعظیم فظاہری اسباب ندا تعظیم دیر سڑی عزت کو خو سر به نه ټیټې لاس به داسې نږدې چې داسې ورته ښکته شي. دا حرام دي، ناروا دي، انحنام حرام ده. لاس به ورکې او که میلمه نو غوی بله ورکه. شرط دا دی چې فتنه نه وي، خطره د فتنې نه وي. نو دا تعظیم دی. او که عاجزي کې په دې عقیده چې دې ما سره تعاون کوي بغیر د اسبابونه، نو دا عبادت دی. او په دې مضمون د یا کنه عبدو باندې و یا کنه استعین الله کتابونه را لېږلي دي، انبیاء را لېږلي دي، نیکان صالحینو دې حد پورې د دې بیان کړی. لکه حدیث ما ویلو یو سل سلور کتابونه داغوی علوم په سلور کتابونه تورات انجیل زبور کی الله یې کړی، او داغوی په قران کې او د قران په حوامیم سبب او د حوامیم سبب خلاصه د فعبد الله مخلصین له الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. د مخلوق د پیدایش سرم دا دې چې دی وپیژنې چې الله دې لپاره پیدا کړی، او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دارن لسوره زمر کې اتلسم آیات 15 پیتم کې ذکر کړي، لقمان دی اتلسم کې ذکر کړي، عبادت او صرف الله لا ولا تشرک بالله شرک نه کی، ان شرک لظلم عظیم. عبادت یو جز مخلوق لپاره نه کی، نظر عبادت ته، خیرات عبادت ته، کو عبادت یو چې وقف ول مقرری مقدار کم کیس پکم طریقہ چې پیغمبر څنګه خوذلی. لکه حدیث د بخاری کې راځي صحابي ته دعا کوي هغه وی الله مانتو به رسول یې کړ سیدی کنا رسول سیدی کنا نبی رسول الله ویلا ما دا دعا نه ده خوذلی اللهم آمنتو به نبی نبی لفظ اسکار تو کی تیری خلاص هغه دې ځان نړمی مخ کې ورستو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول الله. و سوا کال بعد په مصر کې د شیعه بادشاہ په حکم باندې ایجاد شوه، ترڅو تمام پاکستان کې حیران شي سړی. او مولود ابو الخطاب دا کتاب ان شاء الله زو په خپل ځای کې پیش کوم، دا غو بنیاد هغه کړو. دارنګلا ابو لهب اول کړو پر حوین ځای آزاد کړو، نبی علیہ السلام جی پیدا شو موجد سوک دے ابو لہب دا ابو لہب زوی او سب پچھ روان. او بیا عرص تو انو سیر آگئی بادشاہ و لمال و کلن آگا کتاب و لکلو. امام زہبی وی شریر ناکار شڑے ہو ناکار شڑی ملا دا کن دلتا ناکار شڑی کئی الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات. پلیت طریقې د پلیت خلقو کار دی، او پلیت خلق پیدا دي د فار د پلیت طریقو. اتو ایبات لیت تو ایبین و تو ایبات پاکه طریقې د پاکو خلقو کار دی، پاک خلق پیدا دي د فار د پاکو طریقو. صحابه فویدل پدې باندې یو پیرا داسیو شو د بدر خیریان په باره کې نبی اسلام مشوره کوله چې څه شروع کړو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی توایا سرائی دیدا اغوی حضرت دا قوم خلق دے فدیت نوالی پیسیت نوالی مو پیزان لخفل تیارے ہوگو اور دا پریک دے اللہ بہت ایمان در سیب چکے دے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی تسوے لید اللہ کلک دشمنان دی دا پیغمبر خلاف دی هر یو کس ته د خپل قام سړی ورکړي چې برابرۍ دا دنیا ته نه وزدارې. او فیصله د عمر الله ته ډېره خوښه وه، ډېر شیاتونه د هغه د رایې تایید دپاره الله رالیږلي. نبی علیه السلام وایي ابوبکر ستا مثال د عیسی او د ابراهیم دی، الله ستا خوښه ده که مات کې او کازاد الله ته په دې قادر. او عمر ستا مثال د نوح او د موسی دی، موسیٰ علیہ السلام وی اللہ زو لک لک کی خیز دنگی کی دوی حرامیان دی. نوح علیہ السلام وی اللہ کوری پرینک دیزی دیر خبر کرے نویستا مثال دو عمر دا. عمر چی کل راغی نو آغا ما شبی آغا وینزا کٹ لاندی ننو تا نبی علیہ السلام قسم پخ دے کہ دا خطاب زوی پا کم کسر مکی رضی شیطان تختی غس اللہ فاق داغی مصداق دا سی خلق پیدا کجی پا کم طرف زی واسی پٹکے او خوزی وی ادان ساتھ رہی اللہ فاق بس نہیں